У эфіры радыё «Свабода» у пражскай студыі Ольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння серада, 12 сакавіка, у Менску 7 гадзін. Асноўная тэма сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце адзначаюць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Наш карэспандэнт з апошнімі навінамі. Ватыкан абнавіў спіс смяротных грахоў. Як гэта стасуецца з развіццём цывілізацыі? Гэта да іншае, агляд друку пасля выпуску навін, і я перадаю слова Кастусю Бандаруку. Вакол свету за 100 секундаў. Дзяждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сярод іншага падкрэсліваецца, што ў 2007 годзе прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка працягваў аўтарытарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і ў Афганістане адмірал Уільям Феллан падаў адстаўку. Адстаўку прыняў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. На мінулым тыдні прэса паведаміла, што Феллан выступіў супраць палітыкі прэзідэнта Джорджа Буша ў дачыненні да Ірану, у прыватнасці супраць скарыстання сілы ў адносінах да гэтай краіны. Міністр замежнай справы Сербіі Вук Ерэміч заклікаў краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, перагледзець сваё рашэнне. Ерэміч выступіў на спецыяльным паседжанні Рады бяспекі ООН, скліканай у адказ на патрабаванні з боку Белграду. Пры гэтым міністр падкрэсліў, што Белград не збіраецца ўжываць сілу ці ўводзіць эмбарга ў адносінах да Косава. Злучаныя Штаты выказалі шкадаванне з прычыны таго, што Расія зняла абмежаванні на сувязі з самаабвешчанай рэспублікай Абхазіяй. Прадстаўнік ЗША ў ООН Залмай Халізад назваў трывожнай перспектыву паставак зброі сепаратыстам, да чаго, на ягоную думку, можа прывесці рашэнне Масквы. Прадстаўнік Грузіі пры ААН Іраклі Акруашвілі заявіў, што рашэнне Масквы пагражае дэстабілізацыі ў рэгіёне. На ўсходзе Пакістану ў горадзе Лагор не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. Пры першым выбуху была разбураная частка офісу Федэральнага агенцтва расследаванняў. Паліцыя не выключае, што гэта быў тэракт, учынены смяротнікам. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра-Насарыя. Паводле паліцыі загінулыя пасажыры аўтобусу, які падарваўся на закладзенай пры дарозе міне. Я дзякую Кастусь Бандарук з міжнароднымі навінамі. Наступны выпуск а 7.30, цяпер у Менску, 7 гадзін і 3 хвіліны. У студыі Ольга Караткевіч, зараз я раскажу, пра што пойдзе гаворка на працягу гэтай гадзіны. Беларускі тыдзень у Еўрапарламенце, у Страсбуры прадстаўнікі Рады БНР, беларускія культурныя дзеячы, апазіцыйныя палітыкі. Ватыкан абнавіў спіс смяротных грахоў. Гутарка на гэтую тэму і апытанне ў горадні. Што вы лічыце смяротным грахом? Убить человека. Предать любовь. Гордыня. Самые страшные грехи человека то, что они не заважают других. Воровать нельзя. Плохого другим желать нельзя. У Нямецчыне адбываецца дыскусія на тэму, чаму менавіта сярод немцаў было так шмат карнікаў. Агляд публікацый у недзяржаўным друку, цытаты з газет мінулых гадоў. Гутарка з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Вольгай Карач. Яе цверджанне сёння: вайна ў Беларусі не скончылася. У гукапісе Александра Памідорова «Стары Ольса». Ну а зараз пра надвор'е на сёння. У Берасці і Гомелі раніцай прагназуюць дажджы, каля 4 градусаў цяпла, удзень пахмурна, да плюс 10 пад вечар і зноў дажджы. У горадні дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, тэмпература каля 6 градусаў. У Віцебску, Магілёве, Менску раніцай пахмурна, каля градусу цяпла, у дзень дажджы каля плюс 4. У Страсбуры праходзіць беларускі тыдзень. У Еўрапарламенце адзначаюць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Арганізатары спадзяюцца такім чынам яшчэ раз прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняга стану ў краіне. Удзельнікі, прадстаўнікі кіраўніцтва БНР, вядомыя беларускія культурныя дзеячы і апазіцыйныя палітыкі. У будынку Еўрапарламенту быў узняты бел-чырвона-белы сцяг і была выкананая песня Дмітра Вайцюшкевіча на словы Уладзіміра Някляева «Наш сцяг». Страсбург, наш корреспондент Сергей Наумчик. У Страсбург приехала довольно великая делегация белорусских политиков, а именовито старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, экс-спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, Лінцук, Вяшор, Калявон, Баршевський, Микола Статкевич, Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, старшиня Бажу Жанна Літвіна, дочка екс-кандидата у президенти Вольга Казуліна та інші. У програмі зустрічі з керівництвом Європейського парламенту обмеркування ситуації в Білорусі у комісіях. Учора увечері відбулася презентація фільму Юрія Хашчевацького і Володимира Орлова про історію Білоруської Народної Республіки, а так само відкриття вистави твору Олеся Марочкіна і Регора Сітниці і фотомастака Ігоря Красовського. На відкритті виступив президент Європейського парламенту Ганс-Йорд Пьотеринг, який заявив, що Європа покидає раніше потребування до офіційного Мінську, це визволення всіх політичних зневолених, починаючи з Олександра Казуліна, а так само проведення свободних, прозристих виборів. Виступила так само європейський комісар Беніто Феррера-Вальнер. А поздно увечері члени білоруської делегації взяли уділ у посядженні політичної комісії. Виступило більш за 10 депутатів Європейського парламенту. Наприклад, депутат з Португалії Роберто де Кастро сказав, що хоча він представляє країну на іншому боку Європи, але ситуація з білорусами його вельми хвилює. Олександру Мілінкевичу були зададені шерех питань, і він сказав, що ситуація у Білорусі виглядає так, як і повинна виглядати ситуація при диктатурі. Цікаво, що питалися, чи правда, що Евронюс, який транслюється по-російську і глядіться у Білорусі, він часом необ'єктивно подає інформацію, що сюжети, які пускаються на російській мові, відрозніваються від того, що йде у англомовному або французькомовному варіанті. Мілінкевич відказав, що так. Менавіть так буває, навіть на парадок занижається кількість удельників акцій протесту, які відбуваються у Мінську. Так само члени білоруської делегації говорили про студентів, яких виключають з університетів і відправляють у війська, і про ситуацію з засобами масової інформації. Ну, а ми працягуємо знайомі з вас з виказаннями відомих людей на тему, як означати святкування Білоруської Народної Республіки. Сьогодні говорить письменниця Данута Бічель-Загнєтова. Як ви будете святкувати 90-го годки БНР? Ну, як я буду святкувати? Ну, я не просто, це буде свято душевне. Я просто схожу в костел і помолюся за Білорусі і за тих людей, які створали Білоруську Народну Республіку. Я сподіваюся, що ми будемо жити. Что Бог есть, и Он уладкует все наши справы. Але, конечно, до Божьей працы повинны мы постараться. И что для вас это свято? Что для меня, то, что для каждого белоруса. Это день рождения нашей державы, незалежной. Это факт исторический. Я ее признаю так. Единая держава, незалежная, какую мы имели, какая мы, жаль, покуль что так и не створена. Я уполнена, что Беларусь будет колись незалежной державой. А вот доживу я до этого, не. Может, это не так мое значение. Я хотела, чтобы мои внуки жили вот тут, в этом крае, в этом свете. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Сёння ў вечаровай праграме «Радыё Свабода» пасля 18 гадзіне заканчэнне апавядання Кастуся Сырэля з ушачаў «Малыш». Слухайце пасля 18.30 у эфіры «Радыё Свабода» цяпер у Мінску 7 гадзін і 10 хвілін. Ну і зараз наша аналітычная перадача «Бліц-аналіз». Гэтымі днямі ў Женеве праходзіць чарговая сэсія Адміністратыўнай рады Міжнароднай арганізацыі працы. Чакаецца, што 19 альбо 20 сакавіка будзе абмяркоўвацца беларускае пытанне. Я нагадаю, што ў чэрвені Беларусь страціла прэферэнцыі ў гандлі з краінамі еўрапейскага звязу, што каштавала беларускай эканоміцы дзясяткі мільёнаў даляраў. Ці пайшоў беларускі ўрад на нейкія змены ў праблеме правоў прафсаюзаў? Союзу. Калі і пры якіх умовах Беларусі могуць быць вернутыя прэферэнцыі ў гандлі з краінамі Еўразвязу? На гэтае пытанне адказвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук, і з ім будзе гутарыць Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз свабоды. Разгляд на сесіі Міжнароднай арганізацыі працы, гэта альбо толькі чарговая такая рутинная сесія, ці сапраўды яна можа стаць нейкім паваротным момантам, ці ёсць для гэтага нейкія падставы? Я не думаю на самом деле, что поседение административного совета, который будет разглядать пытание, станет моментом истины, даст поставить для того, как белорусский урад начал больше отказно ставиться до выполнения рекомендаций МАП. Хочу за все, на самом деле, будет тот же самый сценарий, который уже не одной чай отбывался, что наша официальная делегация будет говорить про то, что процесс идеи, рекомендации МАП выполняются, будет пробовать в очередной раз запевнить, что ситуация значительно полепшилась, и, может, навод было бы правильно это питание с парадку дня снять. С другого боку, для меня является безумовным то, что наврат все, кто будет верить, не будут верить подавляющей большинстве членов административного совета. Чему, на вашу думку, яны не будут верить официальным белорусским чиновникам? Тому, что традиционно уже нема доверу? Те тому, что внутри Беларуси реально ничего не меняется в сенсе полепшения права профсоюзов? Для объективности треба говорить про то, что всякие такие кроки, как бы там зроблены, и это ведомо, наша организация узновлена у працы в Национальном совете по працовных и социальных питаниях. Все это из тех людей, которые были в свой час звольнены за то, что занимались профсоюзной деятельностью, узновлены на працы. Есть еще шерох рекомендаций, до выполнения которых урад приступил. По-другому, для объективности треба говорить, на это будет посылаться, конечно, представники урада. Все ж таки не отбылось от того, что весь час опошний урад имкнулся заработать, это принятие особо ведомого закона о профсоюзах, новой редакции. С этого пункта глядения для нас это миновито, для незалежных профсоюзов становчий выник. Але коли поравновать то, что зроблено, и то, что повинно быть зроблено, самое головное, как раз и засталось невыкананным, и это ведают у Международной организации прав, потому что это питание уже, ведаете, как долгоиграющая пластинка, который год, и еще на одним и тем же мест. У червені 2007 года Беларусь втратила свої преференції у гандлі з країнами Євразвязу, якраз за порушення прав профсоюзів і працівників. При різних, так сказати, оптимістичних і песимістичних сценаріях розвитку подій, коли ці санкції, скажімо, можуть бути зняті? Ведаєте, вони можуть бути зняті літерально на протягу 2 тижнів. Для этого треба просто взять и выполнить соответствующие рекомендации МАП. Але коли заходить с реального становища справ, то я могу отказно говорить про то, что они не будут сняты и вернуты преференции ни в этом, и бодай, что и в наступном годе. Это все будет, как дамоклов меч, висеть над белорусским урадом, и он просто, моего пункту глядения, подвергая себе и краину великой рызыки. У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзін і 13 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў завадскім судзе Мінску разгледзе справу абвінавачанага ў хуліганстве пенсіянера Віктара Ракусевіча. Паводле пратаколу міліцыі, спадар Ракусевіч лаяўся і пагражаў фізычнай расправай Аляксандру Лукашэнку і чальцам яго сям'і. Якое пакаранне можа напаткаць пенсіянера? Тэму працягвае Алег Груздзіловіч. Гэта здарылася 17 лютага. Дзяжурны завадскога райаддзелу міліцыі падняў слухаўку службовага тэлефону і пачуў брыдкаслоўе. Чалавек абражаў не міліцыянта, а прэзідэнта краіны. Гнеў і лаянка былі выкліканы адменай льготаў для пенсіянераў. У канцы размовы чалавек нібыта выказаў пагрозы на адрас Аляксандра Лукашэнкі і ягонай сям'і. Гэтак запісана ў міліцэйскім пратаколе, складзеным праз некалькі гадзінаў на мінскага пенсіянера Віктара Ракусевіча. А так гэта ці не? Жонка обвинуваченного Галина Ракусевич. Ну, я не знаю, что он объясняет. Меня дома не было. Если бы я была дома и слышала, что там было. Я была на дежурстве. Он мне позвонил, говорит, менты наехали, и гражданские, и подполковники, и тут и фотографировали, понятых каких-то набрали, в общем, не знаю. Тлумачэнні Віктара Ракусевіча на наступны дзень пасля інцыдэнту выглядалі так. Быў несвярозы, нічога не памятаю. Магчыма, з майго телефону пазваніў які знаёмы. Іх да мяне ходзяць немало. Справдзіць гэтае тлумачэнне ўчора мне не ўдалося. Віктар Ракусевіч адмовіўся ад размовы, спаслаўшыся на галаўны боль. Галіна Ракусевіч патлумачыла, 2 гады таму з мужам не працягнулі кантракт на трактарным заводзе, і цяпер у яго кожны дзень такі. Міліція кваліфікує учинок пенсіонера як дробне хуліганство, за що суд карає штрафом до 1 мільйон рублів або арештом до 20 суток. У Білорусі вже відомі випадки, коли людей саджали у тюрму за слови, які суд полічив погрозами на адрес Олександра Лукашенки. За гэта у кінці 1990-х годів відбув год за кратами поет Славомір Адамович. Ягоний вірш «Забі президента» суд полічив погрози на адрес керівника держави. Поет доказував, що використав поетичну метафору і не мав на увазі певну особу. Присуд Славоміру Адамовичу пізніше змінили. Чи магчыма, що влади дарують виказані погрози? Юрист Владимир Лапкович зауважає, во всім світі спецслужби висвітляють особи тих, хто публічно погрожає державним діячам. Одночасово треба улічувати усі обставини, міркує господар Лапкович. Все ж таки треба звертати увагу на нашу ситуацію, розуміти позицію цього чоловіка, який, ну, на мою думку, не представляє ніякої шкоди ні державному владу, ні тим більше президенту. І він знаходиться в такому особливому, напевно, психоемоційному стані. Можливо, його матеріальне становище погоршилося у зв'язку з відміною льготів. Я додам, що місяць тому здарився ще один подобний інцидент. У прямий ефір телеканалу СТВ позвонив чоловік, який сказав, що марить про зброю і зв'язав гетую мару з самої високої особи державного узровню. Відомо, білоруські спецслужби його хутко знайшли і повідомлялося, що тепер відбудеться перевірка обставин у справи. Вакол Білорусі за 100 секунд. Держдепартамент США опублікував штогадову справаздачу об ситуації у галіні правов чоловіка у світі. У справаздачі сярод іншого підкреслюється, що у 2007 році президент Білорусі Лукашенка протягував авторитарне керування країною, обмежовуючи свободу слова, об'єднанняў і релігії. Сергей і Александр Скрабцы у адкрытым лісце заклікалі новаабранага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева запатрабаваць ад беларускіх уладаў вызвалення Александра Казуліна. У панядзелак браты Скрабцы аб'явілі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы неадкладна вызвалення палітычных зняволеных. Суд Савецкага району Менску прыпыніў разгляд пазову сталічнай камунальнай службы да арганізатараў праведзенага летась у кастрычніку ў Менску еўрапейскага маршу. Камунальнікі хацелі праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў за нібыта нанесеную падчас маршу шкоду. Актывіста руху за свабоду Алеся Зарэмбюка 2.5 гадзіны дапытвалі ў гарадзенскім КДБ. Яго папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах і іх арганізацыю. У абласным судзе ў Віцебску пачалі разбіраць справу злачыннай групоўкі ў складзе 23 чалавек, пераважна былых міліцыянтаў і спартоўцаў, так званай банды Рынаса, якая цягам 12 гадоў займалася рабаўніцтвам, вымагальніцтвам і выкраданнем людзей. У Сэргі бібліятэка свабоды выйшла з друку новая кніга «Дарога. Мемуары старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы». У ефіры «Свабода» і зараз пра надвор'я на сёння. У Берасці і Гомелі раніцы прагназуюць дажджы, каля 4 градусаў цяпла, у дзень пахмурна да плюс 10, пад вечар ізноў дажджы. У горадні дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, тэмпература каля 6 градусаў. У Віцебску, Магілёве і Менску раніцай пахмурна, каля градусаў цяпла, у дзень дажджы, каля плюс 4. Я нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Шмат каго з нашых слухачоў, натуральна, можа зацікавіць інфармацыя пра перагляд Ватыканам 7 смяротных грахоў з мэтай прыстасаваць гэта да рэаліяў сучаснасці. Наколькі гэта сур'ёзна, гэтае новаўвядзенне, ці гэта азначае, што перастаюць быць заганнымі іншыя грахі, якія лічыліся грахамі на працягу стагоддзяў? Пра гэта мы будзем гаварыць з Кастусём Бандаруком, і яму слова. Ольга, найперш хачу адзначыць, што грэх гучыць архаічна, для шмат каго значна важнейшае проста слова загана, правіна, тое, што караецца паводле крымінальнага кодэксу. Аднак ўсё-такі грэх, хаця гэта і рэлігійная катэгорыя, ён адлюстроўваецца на іншых людзях, бо мы не жывем самі на зямлі. Вось цяпер у каталікоў і праваслаўных вялікі пост, гэта спецыяльна так перыяд пакліканы для духоўнага ачышчэння, аднаўлення. Падчас вялікага посту заўсёды ўзнікае зноў пытанне граху, што важнейшая, які грэх цяжкі, які меней цяжкі. Падчас посту нават і ў свецкіх колах аднаўляецца дыскусія наконт перагляду гэтай шкалы асноўных грахоў. Брытанцы дадумаліся, напрыклад, да таго, што не пыха галоўная, але менавіта гнеў, які вядзе да агрэсіі ў сучасным свеце. Сёлета папа Бенедыкт XVI падчас посту выказаў сваю глыбокую заклапочанасць тым, што ўсё меней людзей адчувае значэнне граху, што грэх як бы знікае, робіцца нейкім паняццем сарамлівым у сучасным секулярызаваным свеце. Ён адзначыў, што, напрыклад, ажно 60% італьянцаў-каталікоў цалкам не прыступаюць да сакраменту споведзі. І вось пасля гэтай папскай заклапочанасцю сітуацыяй ведамства ватыканскае ў справах споведзі і пакарання за грахі вырашыла перагледзець стары спіс 7 галоўных грахоў і як бы асучасніць яго. І нагадаю тут, бо гэта вельмі важна падкрэсліць, што стары спіс 7 асноўных грахоў існуе як мінімум 15 стагоддзяў. Гэта пыха на першым месцы, затым хцівасць, бессаромнасць, зайздрасць, непамяркоўнасць у ежы і піцці, гнеў і гультайства, лянота, якую часта называюць проста апатыяй. Цяпер да гэтых 7 галоўных грахоў кіраўнік апостальскага ведамства біскуп Джыротці дадаў 7 наступных. Я тут абавязкова іх павінен пералічыць. Гэта сацыяльная несправядлівасць, гандаль наркотыкамі, забруджванне навакольнага асяроддзя, генетычныя маніпуляцыі, празмернае багацце, аборты і педафілія. Біскуп Джыротці пры гэтым патлумачыў, што новыя формы сацыяльных грахоў з'явіліся ў свеце ў якасці нейкага пабочнага прадукту глабалізацыі. Некалі грэх быў нечым індывідуальным. Зараз ён закранае і становіцца адчувальным вялікай колькасцю людзей з прычыны шырокага рэзанансу, дзякуючы сучасным мультымедыйным тэхналогіям. Абражаеш Бога не толькі калі крадзеш, блюзніш альбо пажадліва глядзіш на жонку суседа, але таксама калі забруджваеш навакольнае асяроддзе, калі займаешся, напрыклад, маральна падазронымі навуковымі эксперыментамі. Калі дазваляеш генетычныя маніпуляцыі, якія змяняюць ДНК і пагражаюць чалавечаму эмбрыёну, адзначыў біскуп Джыротці. Да новых смяротных грахоў ён залічыў ўжыванне і продаж наркотыкаў, сацыяльную несправядлівасць, з прычыны якой бедныя, як гэта звычайна бывае, яшчэ больш бяднеюць, а багачы празмерна багацеюць. Касусь, з нагоды нашай гутаркі мы правялі апытанне ў горадні, і пытанне да людзей гучала наступным чынам: які грэх вы лічыце самым цяжкім? Давайце паслухаем. Убіць чалавека самы цяжкі грэх, канешне, ты што? Вараваць, убіць. Ну, потому што Бог дал, а то ж он, і ніхто другой не мець ее забіраць. Убійства, канешне. А що? Предательства. Ну, потому што убійства – это самое... Ну, и в Библии тоже описано, что убийство – это самый худший грех, который может совершить человек. Предать любовь. Я не могу сказать, почему. Но вот я считаю, что это один из важных. Ну, если как высшая степень эгоизма – это быть слишком добрым и всепрощающим, тогда получается, что ты заставляешь других чувствовать себя виноватыми. Мне кажется, любой грех – это грех. Если плохо человек делает, ну что там, убийство, предательство. Предательство. Не знаю, мне так кажется, на мой взгляд. Гордыня. Потому что, наверное, люди не видят вокруг себя, что есть другие, что они точно такие же, как эти гордые. Ну, может, убить человека – самый страшный грех, ну, потому что страшнее ничего нельзя, чем поднять руку на чужую жизнь. Я думаю, что самые страшные грехи человека – то, что они не заважают с других, сдекуются с других, что теперь… надышоў час обману, разочаравання, і людзі не могуць жыць згодна з законам Біблії. Ну, тяжкие вот там убийства там і прочее там. Грехов много, у кожного чоловіка є гріхи. За чужой счёт люди наживаються как-то подло, нехорошо. Там большой грех убийства. Ой, наверное, не убей, самый такой тяжёлый грех. Ну, нельзя, можу изменять. Нельзя, воровать нельзя. Плохого другим желать нельзя. Чего себе желаешь, того и другим надо желать. Вось такое пытанне мы пачулі ў горадні, і я папрашу Кастуся Бандарука, з якім мы абмяркоўваем пытанне смяротных грахоў, пракаментаваць гэтае пытанне. Так, з гэтага пытання вынікае, што ў людзей ёсць свядомасць граху. Людзі, праўда, не пагаджаюцца, што з'яўляецца галоўным, што самым цяжкім грахом. Але вось вы чулі, што людзі гаварылі: не забівай, не крадзі, не здраджвай некаму, так што не хлусі. Так што проста звычайныя людзі, нават не будучы, пэўна, глыбокімі, перакананымі вернікамі, усё ж адчуваюць, што ёсць заганным, што трэба было б выправіць, а што проста з'яўляецца менш істотным у жыцці. Так гэтак вынікае запытання. А скажыце, Кастусь, ці не ёсць вот гэтая сітуацыя тым, што царква, рэлігія прыстасоўваецца да патрэбаў сучаснага грамадства, от увядзення там наркотыкі і так далі, і так далі? Безумоўна, царква павінна прыстасоўвацца да умоваў сучаснасці. Некалі проста не існавала паняцця ўжывання наркотыкаў. Праўда, трэба прызнаць, што ўсе ж ведаем з гісторыі, што опіум ўжывалі і ў старажытным Кітаі. Была праблема і п'янства, і ўжо, скажам, і 3000 гадоў таму. Былі і іншыя чалавечыя заганы, але ўсё ж трэба прызнаць, што некаторыя заганы не былі такой глабальнай праблемай, як вось, скажам, ўжыванне наркотыкаў у наш час. Таксама і з'явіліся новыя праблемы ў сувязі з развіццём новых тэхналогіяў. І вось гэтая вялікая небяспека, што зло ў адным месцы якраз становіцца, як быццам адбіваецца на людзях у іншай частцы свету. Вось гэта і ёсць праблема сучаснасці. І калі царква кажа, што, напрыклад, забруджванне навакольнага асяроддзя вельмі істотнае, дык так, таму што мы проста адказныя за зямлю, за тое, каб перадаць яе нашым нашчадкам. Вельмі слушна, што некаторыя смеюцца, што вось будзем цяпер спавядацца з таго, што кінулі пластыкавую сумачку. Так, менавіта мы шкодзім навакольнаму асяроддзю, якое мы павінны перадаць нашым нашчадкам чыстым. А Кастусь, коротка, мы працягнем гэтую гутарку наступнай паўгадзінцы. Вось само значэнне смяротны грэх. Што павінна, якія асацыяцыі павінна выклікаць у чалавека гэта значэнне? Гэта павінна найперш азначаць, што гэта вядзе да духоўнай смерці. Не тое, што проста адрэжуць галаву чалавеку або пакараюць смерцю. Не, гэта вядзе да духоўнай смерці. Гэта значыць парвання лучнасці з Богам. Гэта ўсё роўна, што адрэзаць, скажам, галінку на дрэве. Яна ж засохне, правда? Мы працягнем гэтую гутарку ў наступнай паўгадзінцы ў эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Вольга Караткевіч у Мінску 7:27. І зараз мы раскажам, пра што ў гэты дзень пісалі газеты ў мінулым. Слова Змітру Падбярэскаму. Цытаты мінулага. Звернувшися до беларускай прэсы ад 7 сакавіка розных гадоў, Радыё Свабода нагадвае вам пра падзеі мінулага. Бацькаўшчына ў 1948 годзе адзначае: соль у Беларусі была выкрытая адной з геалагічных экспедыцыяў перад самай вайной у 1941 годзе. Ляжыць яна 12 кіламетраў на поўнач ад палескай чыгункі каля мястэчка Дамановічы. Знаход солі ў Беларусі з'ява бадай што эпахіяльная, бо натрый хлор побач з вуглём С галоўная сыравіна усялякая хімічная прамысловасці. Гэты знаход будзе мець велізарнае гаспадарскае значэнне для ўсіх краёў паўночна-сярэдняя Еўропы. Яшчэ раз, бацькаўшчына, якая на гэтым тыдні 1958 году, піша аб русіфікацыі ў СССР і працы заходніх радыёстанцый. успомненные радиостанции, коли и пропускаюсь у Этер что-нибудь об советской национальной политике або об национальном супротиве народов СССР, дык робить гэта у такой злагодженной, завуаляванной и непэўной форме, что ихный голос у ніяким выпадку не раскрывая усёй жахливой правды. На сторонках «Вечернего Минска» у 1988 годе оперная спевачка Мария Гулегина признается: «Неоправданные тяжкости в минулым. И коли б их не было, махчима, я, як спевачка, отбылася про ней. Але невырашенных проблем застается шмат. Коли я вертаюся з Ляскаля, контракт с театром у меня подписанный до 1992 году, я, шчыра кажучы, часом маркочуся. Надто ж великий контраст помеж милянской и менской публикой. Там бура овациев, безупынные вокличи «Браво, Мария!» А тут, як правило, заля на полову пустая». Цитаты минулого. У эфиры «Радио Свобода» у Минску 7:30. Сегодня 12 сакавіка, середа, у студии Ольга Караткевич. Я еще раз вітаю вас. Далей у программе «У Европарламенте» сегодня означаются 90-е годки обещания незалежности Белорусской Народной Республики. Про то, как означает БНР, будет говорить поэтка с городни Данута Бичель-Загнетова. Ватикан обновил список смертных грехов. Как это стосуется с развитием цивилизации? Про это мы протягнем гуторку. У Минску сегодня будут судить человека, который образил президента Александра Лукашенко. Это да иншее после международных новин. Вакол свету за 100 секундаў. Дзяржы дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. У справаздачы падкрэсліваецца, што ў мінулым годзе прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка працягваў аўтардарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і ў Афганістане, адмірал Уільям Феллан падаў у адстаўку. На минулом тыдні преса паведаміла, што Феллан выступіў супраць палітыкі прэзідэнта Джорджа Буша. Згодна з папярэднімі вынікамі першасных выбараў ад дэмакратычнай партіі ў амерыканскім штаце Місісіпі перамог сенатар Барак Обама. Ён умацаваў сваю перавагу над сваёй галоўнай канкурэнткай Гіларі Клінтон. Наступныя першасныя выбары адбудуцца ў красавіку ў штаце Пенсільванія. У республіканцаў сенатар Джон Маккейн ўжо набраў дастатковую колькасць галасоў дэлегатаў для вылучэння яго кандыдатам у прэзідэнты ад рэспубліканскай партіі. У Мадрыдзе адбылася жалобная цырымонія памяці ахвяраў тэракту 11 сакавіка 2004 году. Тады ў выніку выбухаў бомбаў у прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек, каля 1800 былі параненыя. Былы харвацкі генерал Анте Готовіна стаў перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 1995 годзе. Эстонія і Латвія падпішуць са злучанымі штатамі пагадненне аб безвізавым рэжыме. Кіраўнік дэпартаменту ўнутранай бяспекі ЗША Майкл Чартоф накіроўваецца ў Талін і Рыгу на цырымоніі падпісання пагадненняў. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф падпісаў указ аб скліканні 17 сакавіка Нацыянальнай асамблеі і рэгіянальных парламентаў новага складу. У Менску 7:33 у студии Ольга Караткевич, у эфиры «Радио Свобода», далее у программе. Белорусский тыдень у Европарламенте, у Страсбуры представники Рады Белорусской Народной Республики, белорусские культурные деячи, оппозиционные политики. Ватикан обновил список смертных грехов. Утрка на эту тему мы протягнем яе с Костусем Бандаруком. У Нямеччине отбывается дискуссия на тему, чому менавіта сярод немцев было так шмат карников. Огляд публикации у недержавном друку. Так само размова с громадским редактором этого тыдня в Ольгай Карач. Яе цверджанне сёння вайна ў Беларусі не скончылася. У гукапісе Александра Памідорова, стары Ольса. І пра надвор'е на сёння. У Берасці і Гомелі раніцай прагназуюць дажджы, каля 4 градусаў цепла. Удзень пахмурна, да плюс 10, пад вечар дажджы. У горадні дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, тэмпература каля 6 градусаў. У Віцебску, Магілёве і Менску раніцай пахмурна, каля 4 градусаў цепла, удзень дажджы каля плюс 3. У Страсбуры праходзіць беларускі тыдзень. У Еўрапарламенце адзначаюць 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары спадзяюцца такім чынам яшчэ раз прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняга становішча ў краіне. Удзельнікі, прадстаўнікі кіраўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі і вядомыя беларускія культурныя дзеячы і апазіцыйныя палітыкі. У будынку Еўрапарламенту быў узняты бел чырвона-белы сцяг і прагучала песня Дмітра Вацюшкевіча на словы Уладзіміра Некляева «Наш сцяг». Ну, а мы працягваем знаёміць вас з меркаваннямі людзей, вядомых людзей на пытанне, як яны будуць адзначаць свята Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння гаворыць паэтка з горадні Данута Бічэль-Загнетава. Просто схаджу ў касцёл, памалюся за Беларусь і за тых людзей, якія стваралі Беларускую Народную Рэспубліку. Я спадзяюся, што мы будзем жыць, што Бог ёсць, і ён уладкуе ўсе нашы справы. Але, канешне, да Божай працы павінны мы пастарацца. І што для вас гэта свята? Што для мяне? Тое, што для кожнага беларуса. Гэта дзень нараджэння нашай дзяржавы, незалежнай. Гэта факт гістарычны. Я яе прызнаю так, адзіная дзяржава, незалежная, якую мы мелі, якая, на жаль, пакуль што так і не створана. Я ўпэўнена, што Беларусь будзе калісьці незалежнай дзяржавай, а вот дажыву я да гэтага ці не, можа, гэта не так мае значэнне. Я хацела, каб мае ўнукі жылі вот тут, у гэтым краі, у гэтым свеце. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Сёння ў вечаровай «Свабодзе» пасля 18 гадзіны заканчэнне апавядання Кастуся Сырэля з Ушадчыны «Малыш». У гады Другой сусветнай вайны ў Беларусі ад рук нацысцкіх акупантаў загінулі звыш за чвэрць насельніцтва. Паводле колькасці ахвяраў галакосту на тэрыторыі былога СССР звыш за 800 тысяч чалавек. Беларусь займае другое месца пасля Украіны. Хто яны, карнікі? Ці сапраўды гэтыя людзі мелі нейкія псіхічныя адхіленні? Падобнае пытанне ўсё часцей цяпер ставяць перад грамадствам нямецкія гісторыкі, псіхолагі і журналісты, расказвае Алена Струва. Гэтая нямецкая дакументальная кінахроніка, зробленая хутка пасля сканчэння вайны. На кадрах заснятыя карнікі, якім належыць чакаць свайго суду. Дыктар кажа, што пройдуць стагоддзя, але свет не забудзецца пра злачынства гэтых вар'ятаў. На працягу многіх пасляваенных дзесяцігоддзяў у Нямеччыне прынята было лічыць, што карнікамі з'яўляліся выключна вар'яты ды садысты, згуртаваныя вакол параноіка Гітлера. Гэта неяк супакойвала. Прыкладна да 90-х, пакуль гісторыкі, журналісты, эксперты не сталі шукаць па ўсёй краіне яшчэ жывых мужчын і жанчын, якія праводзілі той генацыд. Гісторык Клаус Вікрэфа сведчыць. Як высветлілася, навукоўцы знайшлі карнікаў як сярод перакананых нацыянал-сацыялістаў, так і сярод тых, хто не меў нічога агульнага з нацыі. Гэта былі святары-каталікі ды пратэстанты, людзі з навуковымі ступенямі і тыя, хто не атрымаў сярэдняй адукацыі. Калі гаварыць пра тых, хто ажыццяўляў карныя акцыі на тэрыторыі Беларусі, то многія з іх мелі рэпутацыю адукаваных у бытавым сэнсе слова выхаваных і чулых людзей. Добры сем'янін і чулы чалавек Вальтер Матнер, які прыбыў у Беларусь па накіраванні венскай паліцыі ў кастрычніку 41-го, браў удзел у расстрэле 2000 габрэяў у Магілеве. Пазней ён пісаў пра гэта ў сваім лісце да жонкі. У часе расстрэлу першых грузавікоў у мяне дрыжала рука. Калі прыбыла 10-я машына з людзьмі, я ўжо цэліўся спакойна і, вядома, страляў у многіх жанчын, дзяцей, немаўлятаў. Я думаў пра тое, што гэтыя орды зрабілі б у дачыненні да дваіх маіх дзяцей, немаўлятаў, штосьці ў разоў 10 больш жахлівае. Чаму яны такія нармальныя, з гледзяча клінічнай псіхіятрыі, сталі забойцамі? Прычына называецца розная: вера ў фюрэра, шматгадовая ўседазволенасць, ціск сяброў. Нямецкі літаратар, перакладчык Крыстаф Хойбнер у 80-х разам з маладымі жыхарамі заходняга Берліну неаднойчы прыйшоў у Беларусь у складзе акцыі збавення. Ён перакананы, што пасля размоваў з Быкавым, Адамовічым, Касько, а таксама пасля наведання хатыні, тыя людзі ніколі не будуць цэліцца ў чалавека. З усёй гэтай гісторыяй дачыненняў паміж нашымі народамі, з усёй гэтай віной немцаў перад беларусамі, нас уражвала тое, што беларусы не ставіліся да нас з нянавісцю, хаця нямецкія карнікі спалілі разам з людзьмі больш за 600 беларускіх вёсак. Лічу, што Хатынь – тое месца, куды трэба прыязджаць маладым немцам цэлымі клясамі. Паведамленне падрыхтавала Алена Струя. У эфіры Радыё Свабода, мінскі час, 7:40. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач. Яна нарадзілася і жыве ў Віцебску. Сёння Вольга Карач дзеліцца слухачамі Свабоды сваімі разважаннямі пра стан цяперашняга беларускага грамадства і ўзгадвае слова «вайна». Для мяне Беларусь – краіна, якая дагэтуль не вярнулася з вайны. Давайте мы паслухаем тое, што людзі пяюць за сталом на святах. Гэта ваенныя песні, ваенныя фільмы па тэлевізіі, ваенны сленг у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Кругом ворагі. Нашае грамадства жыве як на вайне. Ці ты з намі, ці ты супраць нас. Пасярэдзіні не бывае. А калі ты супраць, то цябе трэба знішчыць, задавіць, з табой трэба змагацца. А ў мірным грамадстве людзі думаюць, як зрабіць так, каб людзі з рознымі інтарэсамі жылі побач і жылі мірна. Для мяне заўсёды было цікавым пытанне, чаму беларускі бок дагэтуль праз 60 год не ратыфікаваў пагадненне пра захараненне салдат Другой сусветнай вайны. На першы погляд здаецца, што там нічога важнага няма. Проста нейкая дурасць беларускага кіраўніцтва. Але насамрэч усё намнога сур'ёзней. Калі людзі не думаюць пра мёртвых, калі не важна, колькі салдат было забіта ўчора, калі ідзе вайна. Калі наступае мір, прыходзіць час і думаць пра страты, і думаць пра тое, што ж мы нарабілі, і думаць, як жыць далей, будаваць разам нейкую будучыню. Калі ідзе вайна, будучыні няма. Паглядзіце, у якім стане нашы могілкі. Звычайныя могілкі, нават не могілкі салдатаў Другой сусветнай вайны. У Беларусі і ў той жа Нямецчыне. Розніца відавочна. Таму што ў Нямецчыне мір, а ў нас у грамадстве вайна. Вайна ідзе ў галавах. І я працую дзеля таго, каб усё ж такі усе людзі Беларусі знялі шанелі і вярнуліся ў рэшце рэшт дамоў, туды, дзе іх ужо зашыкаліся. Будаваць мірнае жыццё і будучыню разам. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сярод іншага падкрэсліваецца, што ў 2007 годзе прэзідэнт Беларусі Лукашэнка працягваў аўтарытарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. Сергей і Александр Скрабцы у адкрытым лісце заклікалі новаабранага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева запатрабаваць ад беларускіх уладаў вызвалення Александра Казуліна. У панядзелак браты Скрабцы аб'явілі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы неадкладна вызвалення палітычных зняволеных. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў разгляд пазову сталічнай камунальнай службы да арганізатараў праведзенага летась у кастрычніку ў Менску еўрапейскага маршу. Камунальнікі хацелі праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў за нібыта нанесеную падчас маршу шкоду. Актывіста руху за свабоду Алеся Зарамбюка 2,5 гадзіны дапытвалі ў гарадзенскім КДБ. Яго папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах і іх арганізацыю. У абласным судзе ў Віцебску пачалі разбіраць справу злачыннай групоўкі ў складзе 23 чалавек, пераважна былых міліцыянтаў і спартоўцаў, а так званай банды Рынаса, якая цягам 12 гадоў займалася рабаўніцтвам, вымагальніцтвам і выкраданнем людзей. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла з друку новая кніга «Дарога. Мемуары старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы». У эфіры «Радыё Свабоды» і зараз нашыя доследы. Калі грамадскіх радзільняў яшчэ не было і жанчыны нараджалі ў хаце, народная творчасць назапасіла мноства прыкметаў і алгарытмаў паводзін для ўдзельнікаў працэсу нараджэння. Прыкладам, пажадана было, каб парадзіху, апрача бабкі і павітухі, ніхто не бачыў, у скрайнім выпадку муж. У сучасных прыхільніц рода ў хаце прынцып іншы, каб пасля зарэгістраваць народжанае дзіця, могуць спатрэбіцца сведкі. З доследам альтэрнатыўных формаў рода ў нашай краіне Юлія Рымашэўская. На захадзе радзільні ёсць на любы густ. Ёсць клінікі, дзе практыкуюць натуральныя роды. Пад пільным даглядам медыкаў жанчына нараджае тады і гэтак, як дыктуе яе арганізм. Родаў не прыспешваюць і не абязбольваюць. Ёсць клінікі, дзе нараджаюць у вадзе. Лічыцца, што тады дзіцё ад нараджэння мае лепшы дыхальны апарат і не баіцца вады. У Беларусі да гэткіх прагрэсіўных методык ставяцца насцярожана, але тое сёе з'яўляецца і ў нас. Прыкладам, у аршанскім радзільным доме самы балючы этап родаў – схваткі. Жанчына можа прайсці ў вадзе. Раскрытие шейки матки, женщина может находиться в воде, уменьшается болезненность сваточек, и женщины психологически как-то они снимают этот стресс. Во-первых, она лежит в теплой водичке, во-вторых, она душит так на себя, обезболивает, поливает. Потом уже идет второй период родов, потуги, когда женщина тужится, 15-20 минут ребеночек рождается. Распавядае Людмила Берукова, намеснік галоўнага ўрача па медычнай частцы. Пакуль што вялікай папулярнасці схваткі ў вадзе не займелі. Толькі 6 жанчын скарысталі новыя магчымасці роддому са снежня мінулага году. А вось роды ў хатніх умовах карыстаюцца стабільнай цікавасцю. Мая суразмоўца – акушэрка Мар'яна Горлач. Яна 14 гадоў практыкуе роды ў хатніх умовах. Паводле адукацыі – гінеколяг. Сваіх дзяцей нараджала таксама ў хаце. Ребенок не разлучается с матерью, ребенок кормится, ребенок получает молозиво необходимое, настраивается на маму, получает запрос, естественно, грудное вскармливание. Ребенок лечит маму, он сокращает ей матку, то есть маму меньше шансов иметь кровотечение после родов. И она быстрее восстанавливается, эмоциональная связь с ребенком быстрее налаживает. Спадарыня Марьяна кажа, что роды у хате можно себе дозволить только тады, коли нема супрацьпаказанняў физичного и психологичного кшталту. Заболевание почек, сердца, гормональной системы. Тележание плаценты, многоплодные беременности, стрессы, страхи женщины, боятся родов, как все показано. 36-гадовая Вольга Нартыш з Менску рыхтуе цяжарных жанчын да спакойных і паспяховых родаў з дапамогай дыхальных, фізычных і псіхалагічных практыкаванняў. Сістэма базуецца ў асноўным на досведзе ёгі. Мэта – навучыць жанчыну кіраваць сваім псіхалагічным станам, пазбавіцца страху, дапамагчы свайму арганізму і арганізму дзіцяці прайсці праз роды хутка і без напружання. Спадарня Вольга сама нарадзіла 2 дзяцей у хаце і арыентуе на гэта сваіх вучаніц. Когда женщина здорова, готова на всех уровнях, духовном, сознательном, когда беременность она хорошо ходила, когда понимает, что она делает, я считаю, что минусов практически нет. Галоўны страх, які маюць жанчыны перад родамі ў хаце, паводле Вольгі, страх смерти. Женщина классическая говорит, а вот дома мало ли что. Но на самом деле в родах всегда понятно, как идут. Всегда есть время, если ты владеешь информацией, знаешь, понимаешь вообще процесс, всегда есть время уехать в роддом. Дзіця, народжанае ў хаце, рэгіструюць паводле адмысловага алгарытму. У нас законарожденный ребенок считается рожденный в роддоме. Поэтому, получается, нужно доказать, что ребенок твой. Поэтому через суд. Нужна копия обменной карты, свидетели. Заявление пишется в суд, и суд дает такое заключение, что с решением суда нужно ЗАГС. Дзеліцца досведам Вольга. Ёсць і іншы варыянт – звярнуцца ў радзільнае аддзяленне 3-й клінічнай бальніцы Менску. Если это произошло сразу, это она приезжается по следам с ребенком, то мы констатируем факт и выдаем справку о рождении. І ўсё ж выбіраць паміж радзільняй і родамі ў хаце трэба вельмі ўважліва, прыслухоўваючыся і да свайго арганізму, і да медыкаў, лічыць неанатолях Андрэй Вітушка. Ёсць такая небяспека, што ехали, вроде не так все гладко, до больницы можно и не доехать. Было пару выпусков в нашем отделении, что не настолько добро заканчивалось. Комфорт родов у хаті сапраўды становчы для дзіцяці, пацвярджае Вітушка. Але раіць іх можна толькі зусім здаровым жанчынам. А такіх сёння ў Беларусі, на вялікі жаль, мала. Расказывала Юлія Рымашэўская ў эфіры Радыё Свабода, і мы працягваем гутарку з Кастусём Бандаруком, і тэма нашай гутаркі – гэта перагляд Ватыканам сямі смяротных грахоў з мэтай прыстасаваць гэта да рэалій у сучаснасці. Я папрашу Кастуся найперш нагадаць, якія грахі ўведзеныя новыя, як смяротныя, і пасля коратка сказаць пра тое, як увогуле рэгулюецца сам вот працэс усталявання гэтых новых грахоў і якая кампетэнцыя, на чым яна заснаваная. Вось, Вольга, мы ўжо пра гэта гаварылі, новыя галоўныя грахі гэта забруджванне навакольнага асяроддзя, маральна падазроныя навуковыя эксперыменты, генетычныя маніпуляцыі, якія пагражаюць зменай ДНК чалавечаму эмбрыёну, таксама продаж наркотыкаў, сацыяльная несправядлівасць і вельмі яркая багацце адных на фоне галечы іншых. А вось што тычыцца пытання, хто мае права змяняць ці дадаваць новыя грахі. Зразумела, што можа гэта рабіць толькі спецыяльнае ведамства Ватыкану ў справах споведзі і пакарання за грахі. Ёсць такое спецыяльнае ведамства. Зразумела, рашэнні гэтага ведамства Ватыканскага тычацца толькі каталікоў. Але калі вернікі дысцыплінаваныя, дык значыць яны павінны падпарадкавацца. Зразумела, што не можам мы неяк асучасніць спіс грахоў мы разам з вамі ці нехта іншы з боку. Ну вось, ці гэта азначае, што новыя грахі заменяць старыя, ці проста будуць дадаткам? Вельмі гэта важна адзначыць, што гэта не замена старых, але проста дадатак. Пашырэнне. Пашырэнне, абсалютна пашырэнне існуючага спісу, пра які вернікі дасканала ведаюць нават са звычайных кніжак да набажэнства. Вернікі добра ведаюць, што самымі цяжкімі грахамі, як гэта бачна было запытанне, лічыцца забойства, фальшывае сведчанне, шлюбная здрада, ўжыванне кантрацэптываў. Вернікі таксама ведаю, што ёсць і так званыя лёгкія, будзённыя грахі, з якіх нават не трэба спавядацца, але ўсё-такі трэба ўсведамляць, што яны важныя. Ну, гляньце, ці ж не важныя такія нашыя заганы, як эгаізм, злосць, варажба, непавага да бацькоў, пляткарства, славалюбства, недабразычлівасць. Праўда, усё гэта не з'яўляецца некім цяжкім грахом, але гляньце, як яно адбіваецца на міжчалавечых адносінах. Ну, вы скажыце, вот ўжо ў апошнія дні тыя людзі, якія пазнаёміліся з гэтымі новымі ўвядзеннямі Ватыкану, людзі абмяркуюць, напрыклад, пытанне кантрацэптываў. Так, ось ёсць пашырэнне сніду, хваробаў. Як чалавек у гэтай сітуацыі выходзіць вот з гэтага, ведучы, што гэта смяротны грэх, калі чалавек вернік? Так, надзвычай важная справа пытання сніду, кантрацэптываў. Царква ў пытанні кантрацэптываў вельмі, можна сказаць, адсталая. Яна часта з'яўляецца аб'ектам вельмі войстрых атакаў з прычыны таго, што не, як бы не паспявае за патрабаваннямі часу. Усе ведаюць, колькі людзей у свеце памірае ад сніду. А царква кажа, нельга ўжываць прэзервативы. І вось тут трэба патлумачыць, што ў дадзеным выпадку царква не проста жорстка нейкая, нечулая на сучасныя праблемы, а яна проста вельмі паслядоўная. Справа ў тым, што снід не з'яўляецца найперш прычынай, скажам, вынікам пералівання крыві, але пазашлюбных зносінаў. Некалі гаварылася, што найперш гомасексуальных зносінаў. І царква лічыць, што пазашлюбныя зносіны заганныя. І, што важна, царква заўсёды прытрымліваецца думкі, што полавыя зносіны накіраваныя на нараджэнне дзяцей. Калі адбываецца полавы акт не з думкай пра дзяцей, значыць, гэта распуста. Калі ўжываем прэзервативы, значыць, мы не думаем пра падаўжэнне роду, думаем толькі пра, ну, нейкую цяперашнюю ў дадзены момант прыемнасць. Таму царква вось як бы супраць прэзерватыву. Скажыце, а вось у такой сітуацыі царква пашыра кола сваіх прыхільнікаў, вернікаў, ці можа звузіць? Думаю, что наоборот, звузить. Справа в том, что как раз многие верники бунтуются супроть таких устарелых, на ихную думку, потребований, как то, что нельзя уживать презервативы. Менавито вельми жорсткие потребования у галине морали, скажем, жемшлюбу, выхования детей, уделу у сакраментах церковных, спричинились до того, что просто верники отходят от церкви. И храмы у заходніх краінах пусеюць, і гэта заўсёды заканамернасць, дзе больш дазволенага, там зніжаецца царкоўная дысцыпліна, так што зразумела, што гэтае паслядоўнае патрабаванне царквы не будзе папулярным. Ну, вось такое пытанне, вось гэтае новаўвядзенне на конт смяротных грахоў, яны неяк выглядае так экалагічна. Але і раней былі там разбурэнні там экалогіі і высячэнні лясоў. От як вы патлумачыце вот менавіта гэты кірунак, як смяротны грэх? Ці будзе гэта перспектыўным і ў чым тут сэнс? Тут справа ў тым, што жывем у ва ўмовах глабалізацыі, што ёсць міжкантынентальныя канцэрны, што ёсць вельмі хуткае перамяшчэнне людзей, тавараў, думак, ідэі. Самі ж ведаеце, што яшчэ 20 гадоў таму ніхто не чуў пра інтэрнэт. Сёння мы можам шляхам інтэрнэту, з дапамогай інтэрнэту заразіцца і добрай ідэяй, і нечым вельмі заганным. Мы цяпер пачынаем усведамляць, што вось высячэння лясоў у Амазоніі, у Паўдзённай Амерыцы вельмі адбіваецца на клімаце, скажам, на колькасці ураганаў у іншым раёне свету. Так што гэтае тое, што Ватыкан звяртае ўвагу на навакольнае асяроддзе, на тое, што ўсё та сістэма спалучаных сасудаў, гэта вельмі і вельмі істотнае, я думаю, вельмі разумна. І касуся апошняе пытанне да вас, які паводле вас самы цяжкі грэх? Ну, звычайна хочацца адразу сказаць, што забойства. Так, гэта з'яўляецца самым цяжкім грахом, але ўсё такі, хачу адзначыць, што гэта даравальны грах. Пасля споведзі можна атрымаць дараванне нават граху забойства. Але вось ёсць грэх, пра які гаворыцца, што ён не даравальны ні ў гэтым жыцці, ні ў будучыні. Гэта блюзнерства супраць Святога Духа, супраць Бога, як бы, блюзнерства. Я дзякую. Мы гаварылі з Кастусём Бандаруком. На гэтым завяршаецца ранішняя праграма «Радыё Свабоду». І мы пакідаем вас з Александрам Памідоровым. Перадача «Гукапіс». Я, Ольга Караткевіч, развітуюся да заўтрага. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. «Гукапіс». Добрага дню! Нагадаю, што мы цягнем далей размову пра гурт «Стары Ольса». Першае з'яўленне ў сталіцы сталася вельмі ўдалым. Акрамя добрых выступаў, гурт завёў кантакты з некаторымі ўплывовымі асобамі беларускага адраджэння. Прынамсі, творчасцю Змітра Сасноўскага і сяброў зацікавілася Арына Вячорка, што якраз займалася прадусаваннем свайго праекту «Легенды Вялікага княства». За 2000 год старавальца паўдзельнічалі ў двух фестывалях «Белы замак» і «Наваградскі замак» 2000. Потым быў запісаны альбом «Келіх кола». Большую частку працы тут выконваў сам Сасноўскі. Фактычна гурт выглядаў як часовыя музыкі вакол Змітра. Так было ажно да пачатку 2002 году. За гэты час гурт добра паездзіў па канцэртах, удзельнічалі ў прэзентацыі дыску «Легенды Вялікага княства». Сасноўскі выступіў яшчэ як суарганізатар ды вядучы вялікага туру беларускіх музыкаў па рэспубліцы перад другімі прэзідэнцкімі выбарамі. У дыскаграфіі прысутнічае запісаны ў 2001 годзе альбом «Вір». Памылкі тут няма, адно толькі, што гэта быў хутчэй такі супольны праект, бо запісвала яго шмат музыкаў, напрыклад, Дзмітрий Сідаровіч альбо ансамбль «Контраданс», што цяпер завецца «Літвус». Але Сасноўскі вырашыў выдаваць яго як альбом «Старога Ольсы». Усё ж пад канец 2001 году паўстала пытанне пастаяннага саставу. Прычым не проста прафесіяналаў, а людзей, адданых справе сярэднявечча. І тут ізноў дапамагла Арына Вячорка, што знаёміла Сасноўскага з яшчэ адным удзельнікам свайго праекту Іллёй Кубліцкім. Арына Вячорка прадзюсіравала праект «Легенды Вялікага княства». Я ў гэтым зборніку прымаў удзел як выканаўца сольна. Таксама ў складзе «Старая Літва». Потым проста нас звіла як бы разам Арына Вячорка са Змітрам Сасноўскім. Так мы сустрэліся з ім. Мы удзельнічалі ў рок-каранацыі. Адну кампазіцыю мы ігралі, і пад нашу кампазіцыю рыцары дрэлі. Не откладаючы справу ў доўгую шуфляду, пачалі працаваць над новым матэрыялам, што быў увасоблены ў найбольш канцэптуальны на той момант альбом «Вербум», дзе гурт вярнуўся да вытокаў мовы на прыкладзе арыгіналаў тэкстаў паходу князя Ігара ды статуту Вялікага княства 1558 году. З гэтай праграмы да старога Ольцы прыйшла сапраўдная слава і не толькі на радзіме. Пачаліся гастролі, што заносілі гурт ажно да паўночнай Расіі. Три дні, три ночі, дідай чалячи.